Ghani ibn Abd al-Wahid rahimahullah ta'ala wutal ci bir mu tuddé ko babu siwak bi nga xamantene mom mi ngi nekk ci bir kitab at-tahara insha Allah ta'ala buñ ci yexé dinañu léral mas'ala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju waye fi li nga xamantene mom moñu ci soxal mom moy su fekkentene da ngay nit ki day japp manam fan la wara socco borom xam xam yi daldi ci wuté li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala daldi day soccu laata muy tambali japp bi am ñeneen ño xamantene ci bir maliki ak ñeneen rahmatullahi alayhim ñom ñu ne day soccu manam bu démé bay wara galax niko am ñeneen ñu ne dedet manam bu jappo ba paré lay soccu ala kulli halin yoy yep ben bu ci nek mën nané waye nak amul kenn ko wax né yoy bid'a la té bokku na ci té li nga xamanténi mom moy liñu xam mom moy menef na soccio baram comme li nga xamanténi non la ko imam al-khalil rahimahullah waxé dal né walaw bi usbi'an donté baram la té lolu kon khilaf mazhabil manam ci bir mazhab maliki sax rahmatullah ala al-jami' ñom ci seen bir bo xam xam rahmatullah alayhim ñom dañu wuté ci ndax mu nef na sa cho baram wala dit waya ala kulli halin ken waxul ni bid'a la muné kon nak usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu muné kon ginnaw bi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa duggal loxom ci ndey jor dafa duggal ndey joram ci bir ndafli summa ginnaw gi tamadmada mu galax ndiko wastan shaqa mu sarax ndiko wastan sara mu daldi firu manam kon bu boba limi teki mom moy istinshaq manam al istinshaq bi teki sarax ndiko wal istinsar manam bi teki firu manam mom ñom ñaar duñu ben al istinshaq mom moy jël ndox mi duggal ko ci bir bakkan bi wal istinsar mom moy firu nak mom moy genné wat ko ana nan la ko lan lañ ko doon defé ak nan lañ ko borom xam xam rahmuhullahu ta'ala doon waxe ak nan la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon defé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkante na daf daan sarax ndiko da wala mu daan firu comme ni nga xamantene nonu la saxé ci ay hadith yu wër yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan jël loxo ndey joram duggal ko bu ko duggalé nak daadi jël loxo chamoñam daadi koy genné manam daadi koy genné manam bu boba ndax lan ndax borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala deñ ni lepp lo xamantene rek dafa aju ci walu dindi sobe manam dindi lutilim bu boba dañuy jëfëndiko loxo chamon comme ni nga xamantene insha Allah ta'ala dinañ ci ñew ci hadithu ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom mo teggu ci ñaar manam mo ñew ginnaw manam moy ñew ginnaw hadith bi ci tegg bi teggu ci hadith bi mune kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam fi summa ginaw gi tamadmada da fay galax ndiko wastan shaqa ba fara muy sarax ndiko wastan sara ba nop mu fi rusu ma top ginaw gi fi nak borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wuti nañ ci ay wute yo xamantene insha Allah ta'ala dinañ ñew suñu yexé ci mas'ala yi nga xamantene ñom ño aju ci hadith bi waye fi ñu am lo xamantene manam ñu junju mas'ala bi te mom moy ndax sarax ndiko ndax galax ndiko ak sarax ndiko gi firu gi bu boba ci benn tenk nga koy defé wala dit insha Allah ta'ala dinañ ci ñew dedet ci hadith Abdullah ibn Zayd bi teggu ci hadith bi insha Allah ta'ala wa ndax dañ koy def wala bok dañ koy tekkale ñaari wax la yo xamantene borom xam xam yi rahimahumullah wax nañ ko am ñu ne dang koy jël galax ndiko ko sarax da ngay jël ben tenk bi mo ci ngay galax ndiko ci ngay sarax ndiko ci mom moy après nga firu am ñeneen ñu ne dedet da ngay manam li gën moy nga tekkalenen manam nga sarax ndiko nga galax ndiko ñett yoon après nga doga sarax ndiko firu ñett yoon mu am tamit ay anam yuñ koy def yoy yep insha Allah buñ sa yexé dinañ ci ñew waya ala kulli halin li nga xamantene mom dal mo mat leral fi moy riwaya sayyidina Usman bi ak Abdullah ibn Zayd ibn al-Asim radiyallahu ta'ala anhum ajma'in bini ñom yep dañuy leer ak hadith yi nga xamantene ñom ñoy yi gëna sax djugé ci yenenki bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy dëgeural ne galax ndeku gi ak sarax ndeku gi firu gi yep ci ben manam do ko tekkala da nga len di defando amma fuqaha maliki yi rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne da nga len di tekkala manam da ngay galax ndeku ñetti yoon doga sarax ndeku ñetti yoon waye fi dafa wax ne sayyidina usman radiyallahu anhu muy netali di wone ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam don jappo dafa ne top mu galax ndeku sarax ndeku ak ak serax ndiko ak firu waw la jeufandiko ci digeunte yi dal ni summa top ginnaw gi motax summa la ndekona wax fele ndax ni dafa raxas loxoy ñet yoon mune summa top ad khala mu duggal yamino ho han ndey joram fil wadu ci ndoxal njapp summa top ginnaw bimu ko duggalé mu tibbi ci ndox summa top tamad madamu galax ndiko wastan shaqa musarax ndiko wastan tarati mu firu yoyep te lay jeufandiko moy wané ni kon dañ koy defandoo te lolou moy li gëna wër insha allah taala buñu yexsi ci masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ci hadith bi nga xamne mom mo teggu ci hadith bi insha allah dinañ ko gëna leral summa top ghasala mu raxas wajhahu khar kanamam salasan ñet yoon summa top mu ne kon ghasala mu raxas wajhahu khar kanamam salasan ñet yoon salasan mok salasa marrat ñom ñoo bok li ñuy tekki comme li nga xamantene nonu lañ ko waxe won manam manam xar kanam gi nak legi lan mom moy xar kanam al wajhu mi ngi jugge ci al muwajaha bi tekki ci ak jakarlo manam kon xar kanam ju mom moy li nga xamantene mo fi mu tambale moy li nga xamantene mom moy fi karaw yi di saxé ci bop karaw gi di saxé ci kaw ba ci fufu sikim bi fi mi ne bu fekkentene tamit ci yaatu way la mi ngi saxé digënté ñaari nopp yi fiñu tambalé ba fiñu yëm lool mom moy xar kanam bu woba borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala né nan lañ koy raxasé manam xar kanam bu fekkentene dañ koy raxas faaw ñu duggal ñu laalale lenn ci walu ci karaw yi ñu laalale ko ndax lan ndax bu fekke ndax manam ndax qa'ida fiqhiyya bi ne ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib lepp lo xamantene lu war du meuna mat lulul lola am lola day daali war manam moy lan moy masalan koor li nga xamantene mom motax suñu borom subhanahu wa ta'ala waxna summa top atimu na ngeen matalal af siyama koor gi ila layli ba ca guddigi manam moy faaw jant bi dugg lo dugg bu baax bu ko defé su duggé nga xamné ndax digënté guddé ak bëcëk li leen téxalé mom moy jant bi dugg ak jant bi nefé su fekkenté né kon jant bi dugg na complètement bu woba fokk nga laalal nga dara ci guddigi lum tuti tuti motax mu tali wax ba ca guddigi ndax lan ndax jant bi dugg rek nga dok loolu mën na né wayé problème bi moy loolu mënu ko teunk amulo yow moyen yu mëna tax nga xamné fi exactement fi la yam loolu motax itam karaw gi tamit manam faaw mu duggalé ci nga laalale ci touti bu boba ci la ñiap gi di maté ci la raxas xar kanam gi di maté bu boba nak bu boba kon fi ñu léral benn mbir insha allah bo xamantene awami dañ koy faral la ñom bu ñuy raxas xar kanam ñom ci karam gi rek lañuy raxas manam digënté bëd yi gën voilà rek waaw mu daal di jex deul fekk dañoo wara raxas digënté fi karaw gi saxé ba ci sikim bi fi wara yex ci wétu baat bi fi bar bi di tambalé ba nopi raxas itam liko dalé ci nop bi ba ci nop balé benen mbir mi mo insha allah taala amna yenen mbir yo xamantene aju nañ ci walu xar kanam yoyu buñu yexé ci masala yi nga xamantene mom lañuy nekk ci mo ñoo nekk ci hadith bi insha allah taala dinañ ci ñew mu ne kon nak summa top usman ibn affan radiyallahu taala anhuma mu ngi net radiyallahu taala anhu arda wa anna bihi mi ngi netali yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam lim doon jappo mu ne summa top ghasala mu raxas wajhahu kharkan mum salasan ñet yoon manam loolu moy kon mom daf doon raxas kharkan mum ñet yoon wayadayhi mu daal raxas tamit loxom ilal mirfaqayn ba ci ñaari cionci manam kon mu jël ndox daal raxas tamit yadayhi ñaari loxom yi ilal mirfaqayn ba ci ñaari cionci amma baat bi nga xamantene mom la jëfëndiko fi daal wax waya day ñaari loxom yi koku zahir bi mom moy day raxasando loxo bi manam day raxasando ci benn tib manam day raxasando xar kanam gi ak loxoy waye loolu li nga xamantene mom mo koy daq moy dafa wax ne summa top ghasala mu raxas wajo xar kanam salasan kon bu boba moy dafa tib ñett yoon ci ndox mi raxas xar kanam daal nak waya day doga raxas nak loxom wala lol mom mo koy tekkal ba pare daal di wax sal ilal mirfaqayn ba ci ñaari cionci salasan ñet yoon motax nak legi fi mu dess fi ben masala mom moy ilal mirfaqayn ba ci ñaari cionci cionci mom ñepp xam nañ ko moy li nga xamantene mom mo dox digënte manam nit ki bu lémé loxom yah woowu di nekk articulation bob lol moy cionci mom ñepp xam nañ ko wa digënte avant bras bi bras bi wa kon boba fi tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala am len lu len yittel ci manam ci ci wax ji bi nga xamantene sa borom subhanahu wa ta'ala bi mu waxe ne waqsilu bi aydikum waqsilu bi wujuhikum wa aydikum ilal marafiqi ak sen loxo yi ba ci cionci manam ba ci al marafiqi cionci mu dadi utiliser bat manam mu jeufandiko lo xamantene jam'u la manam moy pluriel manam mu tambale ci ñet ñent jurom jëm kaw bu boba nak fi lolu li nga xamantene mom mo koy leral manam lolu ay bobu li nga xamantene mom mo koy leral moy li ñu xamne ci nit ni mom du am lulul ñaari cionci lolu kon bu boba bu waxe al marafiqi cionci yu bari manam moy dafa xalam nit ñi manam daf ni yeen nit ñi yeb voilà voilà manam yeen julit ñepp raxas leen seen loxoy ba ci seen cionci kon boba lolo tax mu jëfëndiko baatu marafiq waye yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu waxe fi manam mom dafa raxas loxo bi ba ci ñaari cionci ilal mirfaqayn ba ci ñaari cionci mu res fi tamit benen mbir mo xamantene matna leral moy de cionci ijma'an manam li nga xamantene mom la mbolé borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala depo moy dañ koy bolé walé ci mbir mi ba mu dess zufar ak daoud az-zahiri rahmatullahi alayhima ñom dañoo wax ne cionci bi bokku ci wa raxas cionci mom bokku ci manam do ko raxasale wala bokku warul nga raxasale ko andak ne boko raxasale lu bax la waye lolu nak borom xam xam yi rahmatullahi alayhima comme al-hafiz ibn hajar rahimahullah dafa wax ne ñom kat ñom ñaar ni kat dañ leena yey manam li nga xamantene mom mo leen yey moy ijma bu ñeuk bi avant ñom ñu fi ñom ijma dafa amon andak ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom moy leral al-qur'anul karim teet comme hadith abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu dafa wax ne manam dafa manam ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lay melena japp gi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam dafa raxas manam ghasala wajhahu wa yadayhi hatta kana yablughu al-mankibayn manam thumma ghasala rijlayhi hatta rafa'a ila as-saqayn ba pare mun yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam bu don japp danan manam abu hurayra radiyallahu anhu mune daf daan japp ba passé cionci manam bay xawa yexi ci mbag mi waye lolou mom moko don def dinañ ci ñew insha Allah waye dal wax na ni mom leral na ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam hatta dakhala ila al-'abdayn ila al-'abdayn manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam raxasna ba yexi ci avant ci bra bi manam fi doole bi di ne wa wala la ci wala ko per bi da wa wa ba pare tamit ba pare dal summa ghasala rijlayhi hatta dakhala ila saqayn manam raxasna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa raxas ñaar tankami ba duggu ci yeli ba tambale duggu ci yeli kon bu boba lolou mo lay wone yoy yep da fay duggat ci rima la yati mul wajib illa bi fa huwa wajib lo xamantene lu wardu meuna am lulul lolou am lolou day dadi war bokku na ci li nga xamantene mom moy li geuna deugereul ne ila mana bi nga xamantene mom moy bacc koku ma lay andal moy comme li sama borom subhanahu wa ta'ala waxna wala ta'kulu amwalakum ila amwalihim bu len lek sen alal yeen jeb bolé kok alal njurimi ok bobu ma lay andal ma lay tekki ak tamit aya bi nga xamantene mom lañu waxon summa top atimu na ngeen matal asiyama koor gi bo len joge ci fajar gi wor tambale wor na ngeen ko matal ila layli bu ci guddigi manam moy and ak tuti ci guddigi manam kon bu boba du ne lepp ngay boole mais dina am lo cey laalale yoy mu jokko wala mu jokko wala lolou nak bu boba andak ne dafa am qaida bu wax ne ma ba'dal ghaya mukhalifun lima qabla wala bok contrairement ma qabla al ghaya mukhalifun lima ba'daha manam li nga xamantene mom mo nek ci kanamu mo jitu frontière bi deugal bi lolou da fay woute tout temps até ak li nga xamantene mom mo nek ci ginnaw kon bu boba xamne ni cionci bi bu fekete ni dañ ko tudale lool limi tek moy kon dañ nañ ko raxas ba ci cionci mo wawa nañ koy raxas fi ta manam ba ci han ba ci cionci bu boba nak defo cionci bi ak manam liko dalay ci loxo bi ba ci cionci bi tenk bi ba ci cionci bi lool dafa nek lo xamne dañ ko wara raxas ginnaw cionci bi nak lool mo wuti até ak avant cionci bi kon ci lañuy xamé ni cionci bi daf ci dugale mu daal di dess fek nak fi benn mbir mo xamantene itam matna leral lo xamné lu upp ci awami ñu ci bare bare bare duñ ko bayyi xel té mom moy su fekente né damay japp sama borom subhanahu wa ta'ala le fait que mu wax né manam yadayhi ñaari loxo bi ilal mirfaqayn ba ci ñaari cionci té ba té waxul ma'al mirfaqayn and ak ñaari cionci ndax bu boba leg nit ki mën na japp né li nga xamantene rek mom lañu wara raxas mom moy lan moy bo raxasse loxo bi daldi raxas cionci bi day daldi bax legui de fait mi ci digeunte bi mën nga ko baña raxas legui mu daldi wax nak ila manam ba ci fofu pour wax ni lepp ngay daldi raxasale bokku na tamit ci benen mbir bo xamantene jarna bayyi xel te lolu lañu wax ne lu upp ci waami duñ ko bayyi xel te mom moy bu may raxas samay loxo sama tenk bi dama ko wara raxasale ba pare dama wara xalalale sama baram yi sama tenki gi lepp la wara raxasale ba ci cionci bo wala manam du rek ginnaw tikku jaray lay raxas ba ci cionci du lol dama wara raxasale li aussi donte raxasona han tenki bi tam dama ko wara raxasale donte raxasona ko avant may tambale japp deng mota kon bu boba Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu di continue di wonni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don jappo muné kon waya day dafa raxas tamit ñaari loxoy ilal mirfaqayn ba ci ñaari cionci muné summa top masahamu masa bi rasihi ci bopam manam summa top mu masahamu masa bi rasihi ci bopam masaha nak moy masa manam mom bu boba manam masa moy lan masa moy jël nan lañuy masa way bop masa bop dal moy jël loxo bi han moy jël ndox mi dal di koy tek ci bop ay melona yu bari la amna bo xamantene moy da ngay jël ñaari ndox bi def ko ci sa ci loxo bi après dal di koy tek ci kanamu loxo bi dem ba ci dokk bi dal di delu ci wat ak ñaari loxo yi lolu moy massaal bi nga xamantene mom moy bi gëna mat te mom lañu xamé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamantene non lañ koy gisé insha allah taala ci hadithu abdullah ibn zayd radiyallahu taala anhuma bi nga xamantene mo teglu ci hadith bi insha allah bokku na ci am waye mu am yeneeni massa moy massa lañ jël bop bi jël loxo bi tek ko ci ñaari wall yi nga xamne ño jégué nopp bi ba paré daldi leen di dajalé amna tamit benen moy jël loxo nday jor bi tek ko ci kanam jël loxo chamoon bi tek ko ci ginnaw dal leen di dajalé yoy yep ay masala bo ci def nak baxna waye bi nga xamantene mom moy gën te insha allah dinañ ko leral ci buñu yexé ci hadithu abdullah ibn zayd radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mo tek ci hadith bi anan lan manam ana manam ne bi nga xamantene mom moy bi gën mom moy tambalé jël ñaari tek len ci sa bop ci kanam dal di dem ba ci ginnaw ba ci dokk bi nga delu ci wat ba ci kanam gi manam lolou moy li nga xamantene mom mo gën mu daldi am fi nak benen mbir mo xamantene dañ ko fi leral mom moy ne nopp ci la bok manam de nopp ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith bo xamantene hadith bu wër la lu bari ci borom xam xam rahimahumullahu ta'ala wër nañ ko mu nek ci mustadrakul hakim rahimahullahu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam na al uznan min ar ra's ñaari nopp yi ci bop lañ bok bu boba nak bu may massa sama bop damay massa walé sama ñaari nopp manam bu boba bok na tamit ci li nga xamantene manam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala danaka ñom ñepp deppo nañ ci ne bop manam ne nopp dañ koy massa kenn duko raxas ba mu dess ne imam az-zuhri rahimahullahu ta'ala mom dafa wax ne dañ koy manam bop dañ koy raxas manam nopp dañ koy raxas te buñ koy raxas dañ koy raxasale ak xar kanam gi manam kon moma bima raxas xar kanam gi ci lay raxasale nopi lolou imam az-zuhri rahimahullahu ta'ala lolou la waye ijma'u borom xam xam ni rahimahumullah ak tamit ne hadith yi nga xamantene ñom ñoy hadith yi wëri nek nañ lay ci kawam waye mom mi ngi tekte lo ci li sama borom subhanahu li yenen tibi sallallahu alayhi wasallam di wax ci buy sujjot buy jang alquran buy sujjot da nan sajada wajhi alladhi khalaqahu wa fatara wa shaqqa sam'ahu wa basara bi ghayri hawlin minni wala quwwa tabarakallahu ahsanul khaliqin manam sama xar kanam gi sujjotul na ki nga xamantene mom moko bind te mom moko melal té mom moy ki nga xamantene mom mo xar ay beutum ba paré xar tamit ay nopam mu ñu né voilà ñu né kon nak fa tabarakallah eske tabarak barkel na nek na yu wo xamné day tolé mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mom lepp lu mu lepp lo xamantene daf ko daf ci def barké loolu day daal di barkel té yokku mom mu nga xamantene moy ahsanul khaliqin mom moy ki nga xamantene mom mo dakk bind ci bind kat bu boba li nga xamantene mom la tekto lo moy dafa wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa melale xarkanam bi nga xamantene mom la borom mom subhanahu wa ta'ala bind daal di koy melale ne dafa am manam daal dafa am ay beut te dafa am ay nop te it bok na ci likoy gëna degeural mu ne moy bu fekente ne nit ki dafa jakarlo ak yow ndax al wajhu xarkanam minal muwajaha dafa bok ci jakarlo manam ndax nop yi day daal di jakarlo nit ki tamit kon bu boba lol yep day tekkale ni kon nop dañ koy raxas kenn duko massa waye borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala ñom dañu wax ne li nga xamantene mom lañu wara def manam mom moy dañuy massa bop bi ci ginnaw yi dañuy massa wala nop yi ndax hadith bi nga xamantene mom moy wax ne al uznani ñaari nop yi dal min ra ci bop lañu bok na ci li nga xamantene mom mokay deugural mom moy yeneene hadith yi nga xamantene dañu daan manam dañu siw lol ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam budan japp da daan massa bop bi massa wala nop yi yoyep dañ koy daal di gëna deugal waaw day massa bop yi massa wala nop yi amna nak ay tekantal yo xamantene insha Allah dinañ ci yek ci masala yi bok legi kon bu boba manam ñu daal di yeggale hadith bi suñu borom manam sayyiduna usman radiyallahu ta'ala anhu di leral li nga xamantene mom la jël ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci melok ñap mu ne kon nak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam summa top nak masaha da doon masaha wala summa top nak manam mom ci bopum sayyiduna usman radiyallahu anhu masaha dafa masaha bi ra'sihi ci bopam mi masawé bopam manam bu boba kon ñu déggalé ci né masawalé na nopp ba mu ne summa top ginnaw gi mu daadi jëlat ndox rasala mu daadi raxas kil tarijlayhi ñaari tankami salasan ñaari yoon manam bu boba dafa raxas ñaari tanki itam manam fi tamit li nga xamantene mom mo fi mata leral moy bu fekkentene dafa raxas ñaari tanki raxasu ndo wulé ndax baatu kil ta ben tank bu ne ñom ñaar ñepp nom la raxas lolou moy ben ñaarel bi nga xamantene tamit matna leral fi mom moy dañ koy raxas ba ci tik ba ci dojori te lolou leralon nañ ko ci hadith bi nga xamantene mom lañu jallon te yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don wax ne waylun toskare waylun mbugal waylun khuruwi berberi ci sawara waylun dettu ñi nga xamantene ñom ñoy ak deretu wanjar yi nga xamantene ñom ñoy yi li genné ci dañuy lak ci sawara toskere ñel na ñoñ hein ma lool yépp ñel na kan lil aqabi ñel hein kuddu way minan nari ngir ci sawara biñu leen di laké yalla ñu yalla sam kon hadith bobu léralon nañ ci ne dañoo wara yex ci ba ci dojori kon bu boba ci lañu ak hadith bi Abu Hurairah radhiyallahu anhu wax na yenenbi sallallahu alayhi wasallam ghasala rijlayhi hatta dakhala ila saqayhi manam dafa raxas ñaari tanki ba duggu ci yeli kon yoy yep day wane ni nonu lako yenenbi sallallahu alayhi wasallam do raxase manam dojori dal dina ko wessu tuti comme ni nga xamantene tamit cionchu bi sokoy raxas bo yexse ba ci cionchu bi da ngay raxasala cionchu bi bu boba nga raxas li nek autour manam bu boba kon da nga dugale touti ci kaw ni kon nak mune kon suma Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anu ni nga xamantene non la def comme niko Umran netele fi rahimahullah mune suma top ghasala mu raxas kilta ben bu nek ci rijlay tank ñaari tankami salasan ñetti yon manam salasa marratin muy ñetti yon suma top nak ginnaw gi yep nak lolu mom moy ndiapam jeexna qala mu wax ne ra'aytu gisna annabiyya yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam eske li mu gis eske li mu netale ndax gis yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di japp lol da wallahu akbar eske gi xewal han yatawadda mu japp nax walu deme neke wudu yi japp hada gi manam wudu yi sama japp hada gi fi tamit mu dadi am lo xamantene tamit day motali njap kon mi nga xamantene mom lañu gis ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam non la jappo kon mu boba ñu dugg ci benen melo bi nga xamantene bobu leeraluñ ko won moy sifatul kamal moy melok mat ci njap kon boba bu fekenteene melo bi gëna mat ci njap moy ni nga xamantene mom la sayyiduna usman radiyallahu ta'ala anhu arda netale ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam non la don jappo moy da fay raxas loxom ñetti yoon da manam tenk bi daf koy raxas ñet yoon daf koy raxasando lolum mom moy ñeuk bi après mu dadi galax ndiko serax ndiko firu ben bu ci nek da koy tibbu day tibbu ci ben tibbi bi mom lay galax ndiko mom lay serax ndiko firu ko bu boba mu def ko ñet yoon legi après mu raxas xarkanam gi ñet yoon mu dadi raxas loxo ndey joram ba ci cionchu bi bi mu yexse ba ci cionchu bi mu dadi wërele fofu ndox mi raxas ko bu ba mu dal lol mu def ko ñetti yoon da me nak day xalil laale baram bi dakoy xalal niki nonu mu dal raxas loxo chamoñam tamit bam yexsi ci cionchu bi fi ñetti yoon itam nga xamne day dal di duggal tuuti ci kaw mu raxas ko ñetti yoon yo xamne tamit day xalal baram ginnaw bi mu jël ndox dal di jëlan ndox dal di massa bob bi manam dal di tek loxo bi ci kanamu bob bi dem ba ci dokk bi nga xamne day waji dugg ci dokk bi mu delo ci wat ñaari loxoy ba nopi nak daadi ci ndox loxom bobu nak mom lay jëlale mu daadi massa wala ci nopi manam bu boba day daadi jël baramu sannikaay bi comme ni nga xamantene non ñewé ci hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma muné yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa massa te mi ngi ci sunan imam abu daud rahmahullah ak yeneeni tere hadith yenenbi sallallahu alayhi wa sallam muna dafa jël ndox dadi massa bop bi mu massa way bop ba pare li dess ci ndox mi nak ci loxo bi mom la jël baramu summa dakhala sabba usbu'ayhi sababatayn fil uznayn mu dadi nak jël ñaari loxo sannikayam yi loxo joxoñu kayam yi dal koy duggal ci nopp bi dadi koy masaha manam dadi duggal masaha ni ci nopp bi han summa la nak mu dadi summa masaha zahira uznayhi bi ibhamayhi manam mu dadi masaha nak biti ci biti ni biti nopp bi mu dadi koy masaha ni ak ibhamam bi manam moy baramu deeyam bi kon nonu moy ni nga xamantene nonu lañuy massawé bop ak ni nga xamantene mom lañuy massawé nop lool moy melo bi nga xamantene mom mo gën ci melo yi ginnaw gi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dal nak raxas tanki yo xamantene da koy raxas ba duggu ci dojori manam ba ci dojori mu raxas ko bobu tamit ñetti yoon yu wuté ndax hadith bi daf ni summa top rasala mu raxas kilta rijlayi ben bu nek ci ñaari tankam yi salasa ñetti yoon manam moy ñetti yoon yu wuté la koy raxas bu boba nak mu daal di def ni raxas ko ñetti yoon bu boba nak mu ne nak li nak moy ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam jappo te mom moy melam japp bi gën ci japp yi mom moy melam japp bi gën ci melam japp yi wa deng legi yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon nonu nga xamantene nonu la jappo nonu lako sahaba ay radiyallahu anhum setané xol ko ba gis ni mu don jappo ñu netalé ko nonu